أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ما يقول ما أولنا رانا تاغو مشاهد قوة رمضان هجر النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1441 lissafin nasara yau muna 7 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai bayan Allah suna ci gaba da tallafawa marayu Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah Alhaji Abdullahi Mutawallan Digi ya tallafawa marayu da naira 100 wani bawan Allah naira 50,000 wani bawan Allah naira 20,000 wani bawan Allah naira 10,000 mutawalla ya sa bawan Allah ne to Allah ya kama shi na san shi ne ba da gudunmuwar shi yaka hana mai fada mu ba hana mu fada ba sannan sai wani bawan Allah Suleiman ya ba da tallafi wa marayu naira 700,000 ga wani bawan Allah can ya ba da naira 10,000 akwai Aminu Dare Femi ya ba da naira 1,000 Aliyu Muhammad naira 2,000 Hadiza naira 20,000 Idris Ibrahim naira 4,000 Muhammad Bala Koko naira 1,000 wani bawan Allah naira 3,000 Nasir Zakari naira 20,000 Shafa'atu Aminu naira 500 wasu bayin Allah su 10 sun bada naira 20,000 wani bawan Allah naira 5,000 wani bawan Allah naira 5,000 wani bawan Allah naira 5,000 wani bawan Allah naira 3,000 wasu bayin Allah su 4 sun bada naira 2,000 daga nan akwai Lawal Zubairu ya bani naira 2,000 sai wani bawan Allah ya ba marayu gudunmu naira 25,000 Sale Rabi'u ya ba marayu gudunmu naira 1,000 sai Umar M Faruq ya ba marayu gudunmu naira 1,500 akwai Suleiman Shu'aibu ya ba marayu gudunmu naira 500 akwai Shatu M Hassan ta ba marayu gudunmu naira 2,000 Habiba M Yunus ta ba marayu gudunmu naira 2,000 akwai Hassan Musa ya ba marayu gudunmu naira 1,000 sai Sa'adatu Abdullahi ta ba marayu naira 1,000 sai Sa'idu Shamsuddin naira 1,000 daga nan sai Madam Catering Global wannan kamfani na Madam Catering ya ba marayu gudunmu naira 10,000 Fatima Muhammad naira 500 Jamilu Shu'aibu naira 1,000 wasu bayin Allah su 7 sun ba da naira 10,000 Usman Saddam ya ba da 1,000 sai Haruna Bashir naira 500 sai wani bawan Allah shi ma da bai ambaci sunan shi ba ya ba marayu gudunmu naira 10,000 sai Usman abinnan nannaki nannarki bukuyun can jihar Zamfara kenan ya ba marayu gudunmu naira 500 gudunmu wanda bayan Allah suka ba marayu naira 300,356 da naira 500 ya Allah wa'annan bayi naka da suka ba marayu wannan gudunmu Allah ka musu albarka amin Allah ka yi duke su albarka amin Allah ka yi zuri'a su albarka Allah ka yi matan su albarka amin ya Allah muna roƙonka ka ƙara buɗa musu kofofin arzikinka abinda suka samu ka tsare daga asara amin sannan ya Allah muna roƙonka da mu da su Allah ka sa mu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama amin ya ku bayin Allah ku ci gaba da tallafawa marayu albarkar wannan aiki da kuke yi marayu Allah zai hada wannan kasa da alkhairi Allah zai yi wa al'ummar mu albarka Allah zai yi gonakin mu albarka, yau dabbobin mu albarka, yau iyalan mu albarka. Ya ku bayin Allah, albarkar wannan aiki da ake yi na tallafawa masu rauni da tallafawa masu marayu, Allah zai ji tausayin mu wannan bala'i da ake fama da shi, wannan cuta da ta mamaye duniya, Allah zai yayi ta daga wannan al'umma. Kuna gani dai yau ana magana kasar Italy, waɗanda suka mutu daga farkon wannan annoba zuwa yanzu ya kai wajen mutum 30,000. Kasar Ingila ya kai wajen mutum 30,000. Kasar Amurka sama da mutum 60,000 waɗanda suka mutu a cikin wannan annoba. Amma mu wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, Allah madaukin sarki ya tsare. Albarka waɗannan aikace aikace na alkhairi da ake yi. Har yanzu adadin mutanen da suka mutu a Najeriya ba su kai mutum 2,000 har yanzu. Na'am, mutum 2,000 mutane ne masu yawa. Amma in mun kwatanta da abin da Allah ya jarbi sauran ƙasashe da shi, sai mu ce mun yi me? Sai mu ce mun gode wa Allah madaukin sarki. Adadin waɗanda suka ainihin mutu a cikin wannan annoba, a ainihin wato wannan ƙasa, har yanzu ba su kai mutum 1,000 ba, ba ma maganar mutum 2,000 ba. Kun ga wannan karewa ne daga wa? Karewa ne daga wajen Allah madaukin sarki. Allah ka ƙara tsare Najeriya, Allah ka ƙara tsare al'ummar mu, Allah ka ƙara tsare jihohin mu. Ya Allah ka tsare mana jihohin mu, ya Allah ka tsare mana jihar Kano, ya Allah waɗannan abubuwa da ke faruwa a cikin jihar Kano, Allah ka gwada mana ƙarshen su, da sauran jihohin mu gaba ɗaya, jihar Sokoto da sauran jihohin musulmai da Najeriya baki ɗayanta. Abin nan jiya ina magana da shugaba Balalau, su ma a can Adamawa ana ta fafutuka wajen ya za ga an tallafa wa marayu, aikin da yake nan. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙara wa duke su albarka. Ina magana da injiniya Ashiru can ma jihar Jigawa, Hadeja abinda ake ta fama da shi kenan, magajin garin wato magajin rafin Hadeja. Muna addu'a wannan dattijo Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, Allah ya saka masa da alkhairi da zuriya baki ɗaya, irin yadda ya tsaya tsayewa irin ta mai daka a ga an tallafa wa marayu. Ya ku bayin Allah, wannan aiki mu ci gaba da yin shi, mu ci gaba da yin shi, aiki ne da Allah yake so. Za mu yi farin ciki ranar tashin alkiyama, matukar rayuwar mu ta kare muna wannan aiki. Allah ka gafarta mana. Account din marayu, Open Welfare Committee, GBS Kaduna, sannan account number shine 00116081115, sannan kada amanta banki shine Stanbic IBTC Bank. Ku ci gaba da aika gudunmuwarku zuwa ga marayu. Allah ya duke ku albarka. Ana rama ina muka kwana. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أنا لما بنزلك آية دي كده. وكم قضية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Allah madaukin sarki ya ce wa kan min ƙaryatin da yawa an samu alƙarya, inji Allah, wacce ta bijire wa dokokin Allah. Allah ya ce a halaknaha, muka halakar da ita. Allah ya ce faja'aha ba'asuna bayatan, azabar mu sai ta zo wa alƙaryar da daddare, inji Allah. Idan aka ce albayat, ai ugira alal qaumi laylan, idan aka kai wa al'umma hari da daddare, to shine bayat. Wato Allah madaukin sarki da ya tashi turo musu azabar, da zai turo musu bala'i, sai ka musu bala'in da daddare. Allah ya ce auhum qa'ilun, ko kuma da rana suna baccin qailula, lokacin rafkana, lokacin gafala. Wato idan Allah ya tashi zai halakar da kai, ko zai turma bala'i, sai ya bari hankalinka ya kwanta, ka natsu, ka sakankance, kana ganin ai ba matsala, to a lokacin ne Allah zai birkita maka lissafi. Sai yasa Allah ya ce faja'ahum ba'suna bayatan aw hum qa'ilun, da daddare lokacin hutu ne da gafala, da rana lokacin baicin qalula, shi ma lokacin hutu ne da me da gafala. To a irin wannan yanayi ne sai Allah ya tunkuduwa jama'a bala'i, suna rafkare a daidai wannan lokaci. Allah ya gafarta mana. A nan gurin Allah madaukin sarki ya ambaci alƙarya. Amma me ake nufi? Mutanen alƙaryar ake magana akan su. Sau da dama a Ƙur'ani mai girma, Allah zai ambaci alƙarya, amma ba alƙaryar yake nufi ba, yana nufin mutanen alƙaryar ne. Kamar cikin suratu Yusuf, Allah ya ce was'alil qaryatan lati kunna fiha, was'alil qaryatan lati kunna fiha wal 'ayru lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Bayan yan uwan annabi Yusuf sun bayo mahaifinsu annabi Yaqub labarin abin da ya faru da ɗansa wanda aka kama saboda an samu mudun awu a cikin kayansa sai suka ce domin ka samu shaida was'alil qaryatan lati kunna fiha ka tambaye alqaryar da muka kasance mun zauna a cikin ta ka tambaye alqaryar za ta baka labari alqarya za a tambaya ko mutanen da ke cikin alqaryar za a tambaya mutanen da ke cikin alqaryar za a tambaya amma sai aka ce was'alil qarya alhali ana nufin ahlul qarya ne ba alqaryar ce ake magana akan ta ba irin wannan za ka ganshi inda Allah madaukin sarki yake fada a cikin suratul nahl Allah rama Allah yace wa baraballahu masalan qaryatan kanat aminatan wa baraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah what happened fa'adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sallati wa laqad ja'ahum ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون بجوتا القرية وشي تيكا مارا نجيريا الله يتشو ضرب الله مثلا قرية الله يبقى الأمر دنيا مثال وطا القرية كانت آمنة دا القرية تنازو نتشكم كونشير حنكلي إنجا الله مروكي سيكي مطمئنة أتشكي نسوا ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan al'umma qaryar bata san talauci ba alqaryar bata san yunwa ba arzikin alqaryar yana zuwa mata a wadace ta kowane wuri inji Allah madaukin sarki to Allah ya mata ni'ima ya bata kwanciyar hankali ya bata arziki ya bata abinci an bata duk abin da take bukata maimakon alqaryar ta gode wa ni'imar Allah Allah ya ce fa kafarat bi an'umillah sai ta kafirce wa ni'imomin Allah madaukin sarki shi kuma Allah da ka butulce wani imar sa saurare azaba Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal khawfi wal ju'i libasal ju'i wal khawfi sai Allah madaukin sarki ya dandana wannan alqarya tufafin libasal me ju'i tufafi na yunwa wal khawfi da tufafi na tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka sance suna aikatawa me yasa aka ce sai aka dandana musu tufafin yunwa da tufafin tsoro yanzu idan ka hangi mutum daga nesa kamin ka gane mutumin fari ne ko baki ne zaka iya gane rigarsa fara ce ko koriya ce ko shudiya ce tufafi shine abin da ake fara gane dan adam idan an hango shi to su wa'annan al'ubar in ka hange su ko da nesa abinda zaka fara fahimta zaka gane wa'annan suna cikin yuwa suna cikin talaucin bala'i shine fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'una na'am alqarya Allah ya mata ni'ima alqarya ta kafirce wa ni'ima alqarya Allah ya mata azaba ai ba alqaryar ce ba mutanen alqaryar ne Allah ya wa ni'ima su suka kafirce wa ni'imar sannan su aka yi wa me su aka yi wa azaba ya muka gane wannan akwai qarina menene qarina Allah ya ce wa laqad ja'ahum rasulun minhum haqiqa manzo ya zo musu daga cikin su fa kazzabuhu sai suka kareta wannan manzo fa akazahumul azabu sai Allah madaukin sarki ya kama su da azaba kenan wannan ya nuna cewa ba wai garin ne mai laifi ba su waye masu laifi mutanen da ke zaune a cikin garin ne suke da laifi Allah rama shi yasa Allah madaukin sarki ya sake fada a cikin suratul talaqi yace wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida ya idan gari wa anzabnaha adaban nukra sai kai kaga fadaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra sai Allah yace a'adda Allahu lahum adaban shadida فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله يشوك أي من قرية ديوة أنسى مؤلاء قرية إن جاء الله أتد أن أمر ربها وشتيت أولن كي وأمرن أمان جزنتا ورسوله دا أمرن من زند الله يتولو مؤلاء قرية الله يشوك فحاسبناها حسابا شديدا سيمك يوانا القرية حسابي حسابي مثلني wa'azzabnaha muka azabtar da ita azaban nukura azaban da in ka kallace ta sai ka kyamace ta saboda muninta shine wa'azzabnaha azaban nukura. Allah ya ce fazaqat wa bala amriha, ta dandana sakamakon lamarinta. Amma ta umurni ta yi taurin kaiwa Allah, ta yi taurin kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A sanadiyar wannan Allah ya ce sun dandana. Allah ya ce wa kana aqibatu amriha kusra, ƙarshen lamarin alƙaryar ya zama asara da tabewa. A nan gurin alƙaryar ce ta yi laifi ta kangare aka azabtar da ita, ko mutanen alƙaryar ne suka yi laifi suka kangare aka azabtar da su? Amsa shine mutanen alƙaryar ne. Ya muka yi muka gane wannan aya da ta biyo baya a ciki muka samu ƙarina. Allah ya ce a'addallahu lahum azaban shadida, Allah ya tanada musu azaba mai tsanani, inji Allah madaukakin sarki. Ashe kun ga mutanen alƙaryar ne ake magana akan su? To shi yasa a cikin wannan aya da Allah ranma ya karanta mana wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun, an ambaci alƙarya amma su ake nufi? Ana nufin mutanen alƙaryar ne. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace fama kana da awahum, kun ga mun samu ƙarina. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Allah ya ce fama kana da'awahum, da'awansu bata kasance ba. Iz ja'ahum ba'suna, yayin da azabanmu ta zo musu, inji Allah. Ba abin da suka rinka fada illa an kalu, face suka rinka cewa inna kunna zalimi, lalle mu kasance azzalumai ne. Sun ansa laifin su a lokacin da an sawa bata da amfani. Too late to cry when the head is cut off, wai bai tashi ihu aka masa agaji ba sai da aka sare kansa kan ya fadi kasa. Wanda aka ga maka da makaran kubara, Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce ga kaba da rama. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Tambaya biyu ake a ranar tashin alkiyama. Allahu akbar. Allah ya ce فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, lalle inji Allah za mu tambayi waɗanda muka yi aika zuwa gare su. Duk wanda da'awar wani annabi ta same shi sai a masa wannan tambaya. Duk wanda saƙon da wani annabi ya zo da shi saƙon ya iske shi, kamar yadda saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya same mu ya riske mu, yanzu ma ga saƙon manzon Allah muna karantawa. To duk wanda saƙon wani annabi ya same shi yana cikin waɗanda za a yi wannan tambayar, shine falanas'alanna alladhina ursila ilayhi. Allah zai tambaye mu, to yaya annabin da ya zo mu an sa masa ko ba mu an sa mashi ba, mun bi sunnar shi ko ba mu bi sunnar shi ba? Duk sai an tambaye mu. In sallah ka zo da ita sai Allah ya tambaye ka waye saka, ka ce annabi. Yadda annabi ya ce kai haka kai, in zikiri kai sai Allah ya tambaye ka waye saka? Annabi. Yadda annabi ya saka kai haka kai, eh haka ne. Tambaya ta kare bata kare ba. Wala nas'alannal mursali, sannan zamu tambayi manzanni, inji Allah madaukakin sarki. Sai annabi ya zo an nuna masa an ce dubi wannan zikirin da yayi, kai ka sa shi? Eh ni nace masa ya zikiri ya Allah. To duba da kyau yadda kace masa yayi haka yayi. Annabi bai duba ce kai ni ba haka nace masa yayi ba, wala ka shiga bala'i. Subhanallah. Da yanzu ka je ga Allah da ne wannan zikirin na dukan kirji, zikirin a dungure, wani shehu ba wai mai zikiri da kafa daya. Zo da tsaba da hankali. Da yanzu ka je da wannan gaban Allah ka ce wa Allah annabi ne ya saka? Ai ke kanka durushin kuke kabar ka ce annabi ne ya saka ba? Duk wata bid'a da ka zo da ita, wallahi a ranar ne za ka gane hatsarin bid'a. Ba ran da bid'a za ta ci mutuncin ka, ta tozarta ka, ta kunyata ka sai a ranar. Gaban manzon Allah annabi ya ce ba shi ya saka ba. Kuma duk aikin da annabi ba shi ya saka ba, ba shi ya koya maka ba, wallahi ba dora shi a sikili a wani nauyin sa. Yana ce faqadna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Duk wani aikin da bai cika wannan sharadin ba annabi ba shi ya saka ba, Allah ya ce shi kaddi shi zai, ba za dora shi a sikili a wani ba. Sannan kun ji wanda za a tambaya, kai za a tambaye ka a tambaye annabin da aka turo maka? Kun ji inda aka ce za a tambaye ka a tambaye wani wali da aka aiko maka? Kun ji inda aka ce za a tambaye ka a tambaye ka wani shehun da aka turo maka? Ina ruwan Allah da wani shehu ko wani wali da aka turo maka? Allah bai turo maka shi ba. Wa aka turo maka? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi ne za a tambaye ka. Tambayar da ake yi a ranar kenan, Allah yace wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin in an tara mu gaban Allah Allah zai sa mala'ika yayin shela ya mana tambayar da ni da kai da ke da ita da su da ku da kowa sai ya ansa wace tambayar ce wannan ma za ajabtum al mursalin me kuka ansa wa manzanni na da muka turo manzannin da na turo inji Allah da me kuka ansa musu annabawa aka turo muku ba wanda za a tambaye ka a haƙin sa sai annabin da aka turo maka yau dare ku ake yi ku tsaya ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata muku lokaci yanzu idan kana karanta rimahu sai ke mamaki ya zai dan adam ya zauna ya rubuta wannan wai mutum musulmi ka karanta babu muridi wanda yayi wusuli kaga abin mamaki ya zaka ke dan adam ne a ce maka dole ka zama kai imani duk alherin da ka samu a duniya albarka shehu ka samu in matarka ta haihu shehu in kai ciniki a kasuwa shehu in ka shi jarabawa a makaranta shehu in ka samu aikin gwamnati shehu in ka samu promotion shehu in matarka ta haihu shehu duk abin da ka samu na alheri a duniya shehu sai kai imani da wannan aranka sannan ka zama a gaban shehu kaman gawa gaban mai wanke ta yadda gawa ba za ta iya jayayya da mai mata wanka ba to kai ma ba jayayya tsakaninka da shehu duk abin da shehu ya faɗa an gama sannan kaska kuskure shehu ya magana akan addini ka ce ka hujja a rubuce ma a rubuce ba da ma kai shehu tambaya wai idan kana so kai shehu fatawa ma wai ba da ma ka bar fatawa sai dai ka bashi labari in shi cikin labarin yaga akwai abin da zai iya baka fatawa ya baka fatawa in a cike gaba abin da zai baka fatawa shikenan a tafi haka amma baka yi sai ce aka ramaka Allah ga fatawa ta ba dan labarin tambaye ku duk shehu nan duniya akwai wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ana tambayar annabi ko ba a tambaye shi sahabbai suna zuwa su yi annabi fatawa ko ba sa tambaye shi ana rama Qur'ani ya fada ko bai fada ba wa yasalunaka anil ahilla ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سوى كي ونن تنبيه الصحابي واسك تنبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله يتي ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير سوى كي ونن تنبيه كم برايو sahabbai wa suka tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayas'alunaka madha yunfiquna qulil afu suwaki wannan tambayar akan me za su ciyar sahabbai wa suka tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka dangane da giya da caca suwaki tambayar sahabbai wa suka tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil suwa suke wannan tambayar sahabbai wa aka tambaya manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء نعم قل الله يفتيكم فيهن pull stop ويستفتونك سنة مكة فتوى كيوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكلم رماتا كي أنا رما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الله يشي سنة مكة فتوى كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيامه الله ركان سنة بعد أنسى فتوى صحابي سنة تبين من ذنب الله ينا بعد أنسى صلى الله عليه وسلم أما ويشيه يفك أرفين أما سفتوى كما كان مغانا دي شكر كريكا كلي فسكاسا سبور إنيك أريما براها غانيبا تماشيزي باكا مامايكي با Allah rahma suka ce idan shehu idan aka yi kiran sallah za a yi sallah sai shehu ya aike ka to kakkai da ka tsaya sallah ka tafi aikan shehu aikan shehu yafi sallah muhimmanci a wannan lokaci Allah kuma a rubuce ba a dauko ri mako in babu wannan magana akai ne ko to idona a rubuce idan shehu ya aike ka ai kira sallah ka bar sallah ka tafi aikan shehu ko aure kakkai sai shehu ya amince wannan bautar da wannan muridi akai ko babawa aka mai da shi to ba shi zai baka mamaki ba aka ce da a ce kai muridi kana cikin masallaci shehu yana kan juji to tunda dai akan juji nan shehu yake to kai muridi ka dauka nan ne masallaci nan masallaci inda ba nan shehu yake ba ka dauka nan ne juji in a rubuce a rubuce ba aka ce idan muridi kana tafiya da shehu to kakai duka wuce gaban shehu ka tsaya daga baya shehu yana ina yana gaba to wannan ne ya dan kama hankali na to amma akwai inda kuma muka rabu da su wai sai aka ce sai dai idan da daddare ne hanya akwai duhu kuma akwai ramuka a hanyar to kai nan muridi mara hankali wuce gaba ka fada alabi shehu ya kauce yanzu ake ka kalli wannan addini kace annabi ne ya kawo shi kai na zaka kalli wannan addini ya kama da addini da annabi ya kawo addini mu da Allah annabi mu da Allah yake masa bil mu'minina ra'ufur rahim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول بأي الله قصونا لك جسفة أدب إن دعك تلو منا الله يتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة منذو يازومك لك كران كاونك إن جاء الله بلك جمال ذلك Allah ya ce azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahalar da ku ya sa ku shiga matsala ku shiga problem ku shiga damuwa to wannan abin yayi wa annabi nauyi yayi wa annabi girma saboda tsabar tausayin shi azizun alaihi ma anitu sannan harisun alaikum duk wani alheri duniya da lahira annabi nan yana muku kwarin shi sai Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne mai jin kai ne mai rahama ne mai jin kai mai tausayi ga masu imani inji Allah madaukakin sarki yaushe zaka ce wannan annabi yazo da wannan addini ba wanda za a tambaye ka lahira sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله يتي يوم يجمع الله رسول الله الله يتي ترى من ذنيك بعد فيقول الله يتي تنبي من ذنيك ما زي يتي مسو زي يتي مسو ماذا أجبتم دوك جيكو كي وعزيكو كي ساقونا كو كي آيكانا دمي أكا أنسا مو سو أنسا كو بسو أنسا با النبي اللي الله يتولو ba wani waliyi ko wani shehi wai da zai taho gaban Allah ran tashi alƙiyama Allah ya tambaye shi da kaji me mutanen ka suka amsa maka babu sai annabawa sune Allah ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujitu kenan a lahira za a tambayi annabawa sannan mu ma za a tambaye mu irin wayannan ayoyi da suke nuna cewa za a tambayi bayi ran tashi alƙiyama wanda bai san Qur'ani ba sai kaman Qur'anin akwai karo da juna a ciki domin za ka ga wasu ayoyin suna nuna ba za a tambayi bayi ba kaman wasu irin ayoyi Allah ya ce fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun aya ɗaya kenan aya ta biyu Allah yana magana akan wato karuna lokacin da aka yi masa wa'azi qala inna ma utituhu ala ilmi qala inna ma utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سورة الرحمن الله يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان bari mu fara da wannan ayoyin biyu na karshe kamin mu je akan wancan aya aya ta farko da Allah rahmatullahi ta'ala ta ce suratul mu'minun Allah madaukin sarki lokacin da aka yi wa Karuna wa'azi kala sai ce ina ma utituhu ala ilmin indi duk wannan duke da na tara ai kwarewa ta harkar kasuwanci da ilimin business da nake da shi ne yasa na tara shi ba wai haka nan kawai aka bani wannan dukiyar ba na kware dai a harkar lissafi da kasuwa da shige da fice da sanin yadda ake saye da sayarwa Allah sarki Allah ya ce awalam ya alam shin Karuna bai sani ba annal laha lalle ala qad ahlaka min qablihi min alquruni Allah ya halakar kamin shi da yawa daga karnoni ya halakar da man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda ya fi shi karfi tsananin karfi wa aksara jama'a kuma ya fi shi tare dukiya sai Allah ya ce in kiyama ta tsaya wala yusalu an zunubihim almujrimu mujrimai ba za a tambaye su laifukan su a ranar tashin alkiyama ba a wannan aya ta suratul rahman Allah ya ce fa yawma idzin a wannan rana la yusalu an zambihi insun wala jan mutum ko aljini ba za a tambaye shi dangane da zunubin shi ba kaga a nan gurin ayar ta nuna ba za a mai ba ba za a tambayi bawa dangane da zunubin shi abinda ya aikata a ranar tashin alkiyama ba to kuma ga wannan aya Allah ya ce falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin ga wancan aya Allah ya ce wa yawma yunadihim fayaqulu ma za ajabtum almursalin ba ma su kadai ba Allah ya ce uhshurul ladina zalamu wa azwajahum suratul safat wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim sai a ce musu me waqifuhum why innahum mas'ulun kuma wannan ayar Allah ya ce waqifuhum ku tsare da su a filin alkiyama Allah ya ce innahum mas'ulun lalle su waɗanda za a tambaya ne kenan wannan ayar ita ma ta nuna za a yi me za a yi tambaya za a tambaye mutum wani ruwan ma Allah ya ce fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun Allah ya ce fawarabbika na rantsa da ubangijinka Allah ya rantsa da kansa zati ya rantsa da kanshi na'am Allah ya ce lanas'alannahum ajma'ina za mu tambaye su gaba ɗaya su amma kanu ya amalun dangane abin da su sance suna aikatawa kun ga waɗannan ayoyin su nuna za a yi me za a tambaye mu wayancan ayoyin su nuna ba za a yi me ba ba za a tambaye mu mutum sai dauka akwai karo a ayoyin a ba karo ne tsakanin ayoyin ba wato ita kiyamar wuri-wuri ne akwai lokacin da Allah zai yi fushi muna tsaye Allah ya ban mu tsawon shekaru muna tsaye ba a ba kowa izini ya daga kafar dama domin ta hagu ta huta ba ba wanda ya isa tunkari Allah ya Allah magana a wannan lokaci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ya nemi izinin ayyo bai hisabi ba to a wannan lokacin ba mai laifin da za a tambaye shi laifin shi lokacin so kake ma a tambaye ka to ba za a tambaye ka ba an yi banza da mu ne an yi watsi da mu a filin alkiyama shine fa yawma idzin la yusalu an zambihi insun wala jan a wannan lokacin ne babu tambaya amma daga baya bayan abin yayi tsanani an je wajen annabi adam an yi kamun kafa ya ce fadan ya fi karfin shi linzami ya fi karfin bakin kaza ba zai iya zuwa ya roki Allah ba shi ma mai laifi ne an je wajen annabi Ibrahim abin ya gagara annabi Nuhu kamin annabi Ibrahim abin ya gagara an je wajen annabi Musa abin ya gagara an je wajen annabi Isa abin ya gagara karshe a ce a je a samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa manzon Allah ya miƙe ce ana laha ana laha ana laha yace wannan dama aiki na ne aiki na ne wannan Allahu akbar annabi mu kenan sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu yawaita murna annabi mu yazo da sunna duniya haske ya zauna har abada ba za mu zaman duhu ba insha Allah waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka akwai mai asali din na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu asali din na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye samu rabo kamar ka akwai mai rabo irin na manzon Allah ba mai rabo irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe malam Ali yake cewa tunda Allah ya yabe ka yace duk wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine zai je gaban al'arshin ubangiji idan yaje zai fadi wa Allah sujada yewa Allah kirarin da ba a taba yi wa Allah a tarihin duniya irin wannan kirarin ba ko ba za a ƙara yi wa Allah wannan kirarin ba har abada ya rasulullah me zaka fada wa Allah ka masa kirari yace ni ma ban sani ba sai a lokacin Allah zai cusa mu a kwakwalwa ta Allahu ilimin kirari shi ma bai san me zai ce ba sai a lokaci to a lokacin ne Allah zai ce a ci gaba da hisabi to kuma a lokacin ne za a zo ana tambayar mu dai dai kowa me ya aikata akwai karwa ayoyi babu karwa a cikin ayoyi misali in kana karanta alqur'ani mai girma sai ga Allah madaukin sarki ya ce yawma idhin yawaddul ladhina kafaru wa asaw ar-rasul yawma idhin yawaddul ladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha Allah ya ce yawma idhin awadda ran ta shar kiyama yawaddul ladhina kafaru kafirai za su yi buri wasu kafiran waɗanda wa asaw ar-rasul suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ga an maida dabbobi bayan ayin kisasi tsakanin su an maida su sun zama kasa a lokacin za su rinka burin su ma lautu sawabi himal ard ina su ma a shafe kasa tare da su yadda aka maida akuya da tinkiya kasa su ma a maida su kasa yadda ba su da aljanna ba su da wuta kuga dan adam yana burin ya zama tinkiya dan adam yana burin ya zama rago dan adam yana burin ya zama akuya lalle dan adam ya samu matsala a wannan lokaci sai Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba sa boye wa Allah zance ba mai yin ƙarya kowa gaskiya zai fada shine ma'anar wala yaktumuna Allah hadisa sai gashi a cikin suratul an'am Allah ya ce summa lam takun fitnatuhum illa an qalu summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen mushrikai da suke wa Allah shirka a nan duniya in kiyama ta tsaya bala'i yayi bala'i Allah ya ce summa lam takun fitnatuhum fitnar su bata zama wani abu a filin kiyama illa an qalu sai ga su suna bude baki a gaban Allah a filin kiyama suna magana me suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina mai rantsa da Allah ubangiji mu ba mu yi wa Allah shirka ba sun yi wa Allah shirka gaya sun shirka ƙarya har da rantsuwa can kuma Allah ya ce ba wanda zai yi ƙarya nan kuma ga wani ya shirka ƙaryar har da ma rantsuwa ba ƙarya kawai ba an baka san Qur'ani ba sai ka dauka ayoyin sun ci karo da juna ba su ci karo da juna ba yaushe ne suke yin ƙarya yayin da suka tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama a lokacin ne za su fara ƙarya suna wallahi rabbina ma kunna mushrikina sai Allah ya ce to wannan bakin da yake ƙarya a toshe shi Allah ya ce al-yawma naktimu ala afwahihim al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ya ce al-yawma ayau naktimu ala afwahihim zamu yumke bakin su zamu toshe bakin inji Allah Allah ya ce wa tukallimuna aydihim hannayensu su za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su ba da shaida bima kanu yaksibuna dangane da abinda suka kasance suna aikatawa to yanzu an toshe baki kafa da hannu suke ba da shaida yanzu zai yi wa ƙarya to yawma idhin yawaddul ladhina kafaru law tusawwa bihimul ardu wa la yaktubuna Allah hadisa kenan shine lokacin da ba dama su yi ƙarya saboda kiyama ita ma sen ne mawqif ne abinda zai faru a wannan mawqif din yana iya bambanci da abinda zai faru a wannan mawqif din to in baka san alqur'ani ba sai ka dauka ayoyin suna cin karo da juna alhali alqur'anu yafassiru ba'dahu ba'da alqur'ani sashin sa yana fassara sashi ne Allah ka gafarta mana amin Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Umar ya tabbatar mana da sai an mana tambaya gaban Allah ranar tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajul ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa a cikin ku mai kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi dangane da kiwon da Allah ya bashi shugaban kasa mai ciwo ne General Muhammadu Buhari ciwo Allah ya basa a Najeriya kuma Allah sai ya tsayi da kai a gaban sa ranar tashin alkiyama ya tambaye ka haƙƙin mu ƴan Najeriya sai Allah ya tambaye ka dangane da ciwon da ya baka adalcin ka kada zai iya ceton ka a wannan lokaci a wannan rana ba vice president a wannan rana ba sakataren gwamnati a wannan rana ba chief of staff a wannan rana ba CSO a wannan rana ba ADC a wannan rana ba convoy ba jami'an tsaro ba jiniya ba kowa daga kai sai aikin ka sai ubangijinka da ya halice ka duk sanda ka tashi ka tuna da ranar da Allah zai tsire kai maka wannan tambaya gwamnatin Najeriya kowani gwamna sai an tsaye da shi gaban Allah an tambaye shi haƙƙin mutanen jihar sa ba ATDC ba jami'an tsaro ba jiniya ba convoy ba kowa your excellency daga kai sai ubangiji Allah sai ya tambaye ka al'ummar jihar ka chairman na local government sai Allah ya tambaye ka jama'ar local government dinka wani adalci ka musu duk wanda Allah ya ba shugabanci na jagorancin al'umma sai an tsaye da shi gaban Allah an tambaye shi shine al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati wanda zai ce nagode wa Allah ne ba shugaban kasa bane nagode wa Allah ne ba gwamna bane ba chairman na local government ba kansila ba aka raba kalla ai kana da mata kana da yaya a gida sai manzon Allah ya ce war rajulu ra'in fi baitihi mai gida mai kiwo ne a gidansa wa mas'ulu ar-ra'iyatihi kuma sai Allah ya tambaye shi kiwon da aka bashi sai Allah ya tambaye ka ya ka rike uwar gida ya ka rike tsakar gida ya ka rike turakar gida ya ka rike kuryar gida ya aka rike amarya ya ka rike yaran gida da masu maka hidima Allah sai ya tsaida kai ya tambaye ka yaji kai adalci tsakanin matanka ko baka yi adalci ba kai adalci tsakanin ƴaƴanka ko baka yi adalci ba kai adalci a cikin gidanka ko baka yi adalci ba duk wanda ka gani a filin kiyama rabin jikinsa a rube yana jan ƙasa yana wari kada ka tambayi kowa wanda ya aure fiye da mace ɗaya ne amma bai yi adalci a tsakanin su ba Allah ya ce ba ma mai gida ba wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha matar gida ce ma mai kiwo ce a cikin gidan mijinki keke kula da gidan keke kula da dukiyarsa keke kula da ƴaƴansa keke kula da yaran gida to ki sani sai an tambaye ki a gaban Allah ranar tashin alkiyama kin yi adalci ko wata shirgegiya azzaluma ce aka aje a gidan ba sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kadimu ra'in fi mali sayyidihi mai hidima yaran gida kar ya dauka ya tsira shi ma mai kiwo ne akan dukiyar mai gidan shi ya lura da dukiyar ya tsara amana ko yayi almubanzarantar ko yayi sakaci to balle ma samu yayi sata bala'i kan bala'i musiba kan musiba balle ke matar gida a samu kina satar dukiyar miji wa yake nemawa ba ke da yayinki ba da abokan zamanki sai kin sata kaga shirgege barau ne a cikin gida wani mai gida yana fada mu wallahi ya rasa inda zai aje kudin sa alaram subhanallah yace ko wanka zai shiga ya boye karkashin kafet matan nan ta gado ta sata ya rinka koyewa cikin takalmi ya sa safa ya toshe ta gano karkashin katifa ta gano yace da yayi magana kuma ta sa kuka ta tada bala'i an kala mata sharri ko barau ne yace ita ce yace yanzu ko ban daki zai je wanka da kudin shi a kulle a tawo kun ba haka ba sai an sata nace ka bincika ka ji uwarta barau ne yace tana sata kudin ubanta anan ta shawo a nono ta shawo wallahi ran nan sai gane cewa Allah gafarta malam da kai boka ne da ka samu kudi nace me faru yace na je ina kai uban ƙara ta ina mar bayani yace Allah sarki kai hakuri ni ma haka nake hakuri da uwarta yau shekara da shekaru magana ta tabbata ko ta tabbata ba magana ta tabbata Allah zai tambaye ki yaron gida Allah zai tambaye ka kan dukiyar mai gidanka wannan hadisi da Abdullahi da Umar ya tabbatar mana da kowa sai an tambaye shi haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Bardat al-Aslami me yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadima 'abdi yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in idan aka tsaye da kai gaban Allah kafar ka dai ba za ta motsa ba sai an ba tambayoyi guda hudu ka ansa su kana tsaye kyam gaban Allah madaukakin sarki in ji Abu Barzatul Aslam yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naji menene tambaya ta farko an umrihi fi ma afnahu Allah zai tambaye ka rayuwarka gaba dayanta ya kai da ita ai ina ka karar da ita ina ka karar da rayuwarka Allahu akbar ka karar da rayuwarka a shirhuliya ko ka karar rayuwarka cikin aikin Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka da ka sadaukar da rayuwarmu cikin hidimarka da aikinka ina ka karar da rayuwarka Allah yana tambayar ka ka karar da rayuwarka cikin aikin Allah kasuwancin da aka je ai dan a samu riba a taimaki addini aikin Allah ne aikin gwamnatin da kai dan Allah dan ka taimaki ƙasa ka taimaki al'umma kuma ka samu abin da zaka taimaki Islam wannan aikin gwamnati aikin Allah ne dukkan wani abu da zaka yi wanda natijar za ta taimaki al'umma ta taimaki musulunci wannan yana cikin aikin Allah Allah sai ya tambaye ka dangane da rayuwarka gaba ɗayanta bayan gaba wannan kuma sai a zo lokacin da kake saurayi daga san da ka balaga kana saurayi kana jin kuruciya har zuwa lokacin da tsufa ya fara baka naushi wannan lokacin da kake jin karfi kana ganin lokacin da zaka sheke yarka kai tsiya to shi wannan lokacin za a ware shi a maka tambaya akan sa ta musamman me kai wa musulunci da wannan kuruciyar taka ya ku samari ina kuke lalata kuruciyar ku wajen shafa bula da rike adda ana tadanci a cikin gari wajen daba wajen kalare wajen ekomo wajen sara suka ina aka karar da rayuwa ba ku kallon matasa zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda suka ba musulunci rayuwar su matasa in ka zo fannin Qur'ani hafizai ne in ka zo sanin sunnan manzon Allah manjan shehunan malamai ne in ka je fagen daga jarumai ne in ka zo wajen bin iyaye sun fi kowa bin iyaye in ka zo wajen tausayi sun fi kowa tausayi in ka zo wajen kasuwanci a gaba zaka same su matasa masu amfani da tarihin duniya ba zai manta da su ba dan me matasa ba za su zama wayannan matasan ba ya aka yi matasa da ake so ku zama rahama ga al'umma idan dattawa sun gan ku su ji zuciyarsu ta cika da farin ciki idanunsu yayi sanyi ya aka yi matasa ya kuka zama barazana kuka zama abin tsoro kuka zama bala'i kuka zama takifi akan al'umma ya aka yi haka daga ina aka baro alwala tun wajen sarki aka baro ko ina aka baro ta to ka shirya wannan tambaye tana kanka tana kaina a gaban Allah ranar tashin alkiyama bai wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta tambaye shi an ilmihi fi ma amila bihi ilmin da Allah ya baka kowane irin ilimi ne me kai ka taimaki addini mun ji ka haddace Qur'ani da ka haddace zuwa kai aka zauna a zaure aka ta rubuta layu ana darni ana da far jama'a ana tsiya a rubuta wa karuwa hatimin Annabi Yusuf ta rinka tsarki da shi tana wanke farjin ta wai zai kara test ta samu kwasomomi da yawa shegantaka da malaman tsubu suke yi a zaure ana rubuta Qur'ani da jinin haila kafirci tsantsa wallahi anan Abuja wata mata ta kira ni a waya ta ce Allah gafarta malam akwai wani babban malami da ya zo nan Abuja yana yi wa mata aiki ta gaya min hotel din da ya sauka a lokacin ta ce mata suna nan suna ta turuwa suna zuwa hotel din duk wacce ya bata aiki ta mallake mijinta daga rana akwai ta ce akwai kawata wance turin da ya mata aiki yanzu mijin ya kawo albashi sai ya ce mata to gashi ta bashi nashi kaji azaluma yayi wata guda yana aiki in an bashi albashi duk yazo ya je mata akan gado yace to ta dan diba mashi nashi sai ta dan tsakura ta bashi yace don Allah a kara mashi wannan ba zai ishe shi ba zuwa karshen wata ta kara tace to kar ka kara dawo mu ta shiga fita ta zuba a durowa ta shashe gari ta da yan uwanta ta murde masa wuya tace akwai kawata wance yanzu mijin take sawa yana musu girki sai ta ce jalal za a yi yau yace to hajiya an gama sai to kar ka manta akwai su Hajiya Hawwa'u za su zo ko su shida ne ko su bakwai to ka tabbata ka dora hadda su ta je wajen wani matsayacin boka ta ce bokan yana nan an ba ta shawara ta je ta yi tayi mijin ta yi siya mata mota mai tsada bai siya mata ba an ce da ta je zai siya mata ta ce amma damuwar ta guda ɗaya ne na ce mai damuwar ta ce duk ƙawayenta da suka je kowace ta je sai da ta tube tsirara haihuwar uwarta ta kwanta a gaban bokan wai ya dauko ta wada da alƙalami ya mata rubutu a jikin farjinta ita ba zuwa wajen bokan ne damuwarta ba sai ta tube tsirara ta kwanta ta bude kafafu amma ta rubutu a jikin farjin ta ita abinda take jin ba za ta yi ba kenan ku ji bala'i ku ji wata musiba matan musulmi ne mijin yana san yana buge bugin ya zai rufa musu asiri su go suna nan suna wannan ta'addanci kuma malamai ne masu wannan aikin duk ilimin da Allah ya baka kowane irin ilimi ne sai Allah ya tambaye ka me kai da ilimi in kai injiniya ne sai Allah ya tambaye ka ka taimaki musulunci da injiniyancin naka idan Allah ya baka ilimi na likitanci sai Allah ya tambaye ka me ya taimako al'umma da kai ko ka zama azzalumin likita mai zina da matan mutane idan ilimin lauyanci kake gaskiya kake karewa ko ƙarya duk ilimin da Allah ya baka sai an tambaye ka fi ma'amala bihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wa an badalihi fi ma ablahu gangar jikinka Allah sai ya tambaye ka a waje aiki ka je ka tsofantar da ita da in ka danna da gudu ba mai iya kamo ka in ka zo lambatu sufa za ka yi ka tsallaka yanzu jiki yayi rauni tsallake lambatu ya zame maka aiki baka iya yunkurawa cewa ka mike wai ina ka je ne me kai da wannan jikin tun yana da wancan kwarin har ya dawo yau sai kai wa Allah bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Abu Bakar al-Aslami yace wa amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqa su kudi su tambaya biyu ake akan su double jeopardy za a tambaye ka dangane da dukiyarka kwandala bayan kwandala naira bayan naira fucika bayan fucika dala bayan dala ina ka samu duk dukiyar ka sai an tambaye ka ba wace za a tsallake min ainak tasabahu ta ina ka samu haka zaka tsaya ga zauna gaban Allah ana bi ana lissafi naira bayan naira kwandala bayan kwandala sile bayan sile sai kai wa Allah bayani yanzu ka gama bayanin yadda kai ka samu ka fita ba a gama ba akwai sauran aiki sai a dawo aiki na biyu wa fi ma anfaqahu to da ka samu kuma ina ka kashe masallatai aka taimaka marayu aka taimaka talakawa an tausaya musu ina labarin miskinai ina labarin fakirai ina labarin tsofaffi waɗanda ƴaƴansu sun mutu tun suna ƙanana ba su da mai tallafa musu mai taimakon su ina labarin mata zawarawa da ba su da ƴaƴa ba su da mazaje ba mai taimakon su ina labarin makarantar Qur'ani ina labarin almajirai ina ba labarin malumin addini da suka tsara ilimin addini kada ya wargaje suka tattare kan bid'a ta shigo cikin al'umma me aka yi wa musulunci ya labarin makabartu an lura da su ko ba lura da su ba ku je makabartu mu ku ga abun ban tausayi dabbobi za su taka su rifta ana ruwan sama ruwa yana shiga cikin wabayin Allah waliyan Allah ruwa na shiga cikin kaburburan su dan me al'umma ba za ta bada gudunmuwa ba a samu kasa a sayo triptrin na kasa a je a ciccike a yi gayya a gyara dan me ba za a kewaye makabartun nan kewaye wanda ta kamata ba gaba ɗaya mu umma gidajen mu waina za mu koma ne ba san da gidan namu na asali ba dan me ba za a waya a ga me yake faruwa a wurin ba ina amfanin dukiyar abinda ake yi ne take nan ko kuma ta zama dukiyar sharholiya dukiyar alfahari dukiyar da ba ta da amfani sai ranar campaign sai zabe ya zo a rinka fidda biliyoyin da ba a san iyakar su ba ana yawo da su a Najeriya da zabe ya kare wayannan kudaden da za a kashe su a taimaki addinin musulunci da ba wanda wani Abubakar mai shahada a Najeriya ba duk nan zabe ta damu musuluntar da ita amma an ba addini na talakawa ne sai an agaji sai mu albajirai ake ta faman ta fadi tashi duk wanda Allah ya ba dukiya bayan yayi wa Allah bayani yayi ya samu ta sai yayi wa Allah bayani kuma ta ina ya kashi muna amfani da wannan dama muna yin addu'a bayan Allah da Allah ya ba su arziki suke taimakon addini Allah ka saka musu da alkhairi mun yi farin ciki da muka ji taimakon da su Dangote suka yi a Kano akan ya za a tallafa a tausayawa al'umma mun yi farin ciki da muka ji taimakon da su Abdulsamad Isiyaka Rabi'u suka yi a Kano na ya za a tallafa wa al'umma a wannan hali da ake ciki cikin wannan annoba ya Allah waɗanda suke wannan su Alhaji Aminu dan tata dattijo mai albarka, Allah ka kara wa dukiyar wannan dattijo albarka, Allah ka kara wa rayuwar danta ta albarka, Allah ka kara wa zuri'arsa albarka, ya Allah wannan dattijo ka kara masa tsawon rayuwa cikin lafiya da ni'imar musulunci, ya Allah ka azurta shi da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi alkiyama. Duk inda ake magana alki alkari a duniya bawan Allah dan sai ka je shi a sahun gaba, suna nan bayin Allah wasu ba mu san su ba a karkashin kasa, suna nan suna ta yi ba sai mun san su ba, ba sai mun kira sunan su ba. Allah shine mai biya dama ba muke biya ba. Allah kuma ya gansu ya ga aikin da suke yi da masu taimakawa marayu, Allah ka yi dukiyar su albarka. Wannan tambayar tana cikin tambayar da za a yi mana a ran tashi alkiyama. Allah ka ba mu iko an sa wannan tambaya. Allah ka gafarta mana, Allah ka ji tausayin mu, Allah ka yaye mana bala'i daga garuruwan mu, ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar Makka, yadda za mu ci gaba da zuwa muna yin umra, muna yin aikin haji, muna kai ziyara zuwa ga ɗakin ka, muna yin dawafi, ya Allah ka gafarta mana laifukan da muka kai fushi da muka hada mu da wannan jarabawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.